iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar, İklim İçin programında beraberiz. Ben Özdeş Özbay. Ben Yücel Sönmez. Ömer Bey aramızda yok. Ufak bir rahatsızlık geçirdiği için bugün Yücel'le birlikte sunacağız. Destekçimiz Nüket Terzioğlu'na da çok teşekkür ederiz. Bugün bizim yanımızda bir de konuk olarak Cumhuriyet Gazetesi çevre muhabiri Hazal Ocak olacak. Ve kendisiyle bu İstanbul Kanalı projesindeki son gelişmeleri konuşacağız. İstersen Yücel sen biraz giriş yapabilirsen. Merhaba Hazal, hoş geldin öncelikle. Merhabalar. Konu senin de kişisel olarak başını oldukça ağrıtan, İstanbulluların da ağrıtacak bir konu. Bu konuyu baştan sona takip ediyorsun. Zaten takip ettiğin için biraz başın ağrıyor. Ama evet. Biz senden detayları alacağız projeyle ilgili. İstersen şimdi ne aşamadayız biraz onunla başlayalım. Çünkü çok sık adı geçiyor, çok sık bir şeyler söyleniyor. İşte insanlarla konuştuğumuzda yapılır yapılmaz gibi bir takım böyle çok net ve kolay ifadeler kullanılıyor. Biz işin gerçeğini senden öğrenelim. Şu anda proje ne aşamada, ne durumda, neler oluyor? Sonra biraz daha detaylara gireriz. Olur. Şimdi şöyle, zaten projeyi artık herkes biliyor. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çılgın bir proje olarak duyurulmuştu. Uzun süre ses çıkmadı. Daha sonra da bir anda ÇED raporu çıktı. Hatta askıdan kaldırıldı, sonra bir daha ÇED raporu olarak sunuldu. Bir sürü değişiklik oldu. Oraları zaten konuşuruz. Son aşamaya ben geleyim. Son aşamada şöyle oldu. Yani ilk önce İstanbul'un çok büyük bir 1/100 binlik bir çevre düzeni planı var, biliyorsunuzdur. Kadir Topbaş döneminde hatta İstanbul Anayasası sayılacak bir şekilde çalışmayla tamamlanmıştı. Bu plan Kanal İstanbul için delindi. İlk önce, yani son aşamada ilk önce bu 100 binlik planı değiştirdiler ve Kanal İstanbul'u oraya işlediler. Ve aslında o bütün hat boyunca, yani güzergahı tamamen kesinleşti ve hat boyunca nereye ne yapılacak aşağı yukarı belli oldu. Daha sonra asıl yurttaşı da ilgilendiren kısım, yani bunu 7 etaba böldüler ve alt imar planlarını yaptılar. Bu şu demek oluyor, bu imar planları şu anda uygulama imar planı yapıldığı için artık yasal olarak bir engel kalmıyor. Yani ihalede yapıldıktan sonra başlanabilecek hale geliyor. Şu anda tam o süreçteler. İtirazlar var tabii ki. Tabii ki davalar açılacak. Bunun için hazırlıklar sürüyor. O yüzden ne kadar sürede hayata geçer bilmiyoruz ama genelde hemen geçiyor yani. Alt ölçekli planlarda şunu gördük. Aslında burası İstanbul'un kırsalı olan bir yer. Yani tarımla geçinen, hayvancılıkla geçinen ve başka işlerde, hani gençlerin başka işler yaptığı bir bölge. Eğer gezme fırsatınız olursa mutlaka Kanal İstanbul yapılmadan bence bütün yurttaşlar, herkes gidip görsün, çünkü bir daha o güzelliği göremeyecek maalesef ki eğer hayata geçerse. Böyle uçsuz bucaksız, sanki İstanbul'da değil misiniz gibi, İstanbul'un tarım arazilerinin oluşturduğu, hala hayvancılık yapıldığı, hala hayvanların dolaştığı, otladığı bir yer aslında burası. Çoğunluğu özellikle Dursunköy, Sazlıdere o taraf, Sazlıbosna o taraflara gittiklerinde bu planlarda şunu gördük. Bu artık kırsal kalmayacak. Yani burada bu köylerin, yaklaşık 10 köy var kapsayan, orada tutulması mümkün değil. Çünkü yeni planlara göre, yani son aşamada bu yeni planlar çıktı ve dün 2 gün önce askıdan indirildi 2 Temmuz'da. Bu yeni planlara göre tarım arazileri imara açılıyor. Zaten orada boş, artık hiçbir yer kalmayacak. Hani tabii ki içinde yeşil alan olarak belirlenen yerler var ama artık fiili olarak tarım yapılması mümkün değil. Hayvancılık yapılması mümkün değil. Ayrıca oradaki yurttaşın orada tutunması da mümkün değil. Çünkü tamamı konut alanı, ticaret alanı, lojistik tesis alanı, teknoparklar. Yani bildiğiniz oraya hakikaten adı gibi yeni şehir, bir şehir kuruluyor. Ve bu şehirde maalesef ki ben planlara baktığımda köylünün orada tutunabilecekmiş gibi bir şehir olduğunu yani görünmüyor. Daha üst, nasıl diyeyim, daha parası olana hizmet edecek bir bölgeymiş gibi duruyor şu anda. Tabii ki zaten meralar planlara, projelere dahil edildi, ormanlık alanlar dahil edildi. Yanılmıyorsam kanalın etrafında şehirler oluşturulacak ve 1.2 milyon nüfus gibi bir nüfus öngörülüyor kanalın etrafında da zaten. Bu insanlar evet, geldiğinde... Orada da şöyle tartışma konusu var. Yani 500 bin diyorlar ama şimdi İBB'den ben verileri tekrar aldım. Ya hesaplayınca 500 bini geçiyor. Dediğiniz gibi 1.2 milyonu buluyor. Yani 500 bine kalması da mümkün değil zaten. Tabii onlar da zaten gelince mevcut insanlara yani şu anda yaşayan insanlara muhtemelen git diyecekler paralarıyla beraber ve yarattıkları ekonomiyle beraber. Sadece bu değil. Yani bir de ciddi anlamda ekolojik felaketlere de yol açacak bir proje olarak değerlendiriliyor bu. Çeşitli sivil kuruluşları, çok çeşitli kereler, raporlar yayınladılar bununla ilgili. Çok önemli bilim insanlarının imzaları olan raporlar bunlar. Aynı zamanda güzergah İstanbul'un son kalan bakir ormanları, meraları ve sulak alanlarından geçiyor değil mi Hazal? Biraz bize... işin doğasından da bahsedebilir misin? İstanbul'un doğasına verebileceği zararların boyutlarından bahsedebilir Tabii. misin? Tabii. Ondan da bahsedeyim. Şöyle, öncelikle Sazlıdere Barajı, yani İstanbul'un 24-25 günlük suyunu karşılayan Sazlıdere Barajı tamamen kapatılıyor, yani kanala dönüşüyor. Ama burada asıl önemli olan hem su hem de bunun kısa koruma havzası diye bir bölge vardı burada, yani Sazlıdere Barajı ile birlikte korunan. Orası tamamen imara açılmış oldu. Yani bu demek oluyor ki daha çok betona boğulacak şehir. Daha fazla beton sanki azmış gibi daha da çok beton olacak. Ve bir sürü mesela chat raporunu bilmiyorum incelediniz mi? Mesela ağaçlardan bahsedelim. Orada hesaplanan ağaçlara genç ağaçlar mesela eklenmemiş. 2000 eski tarih 2007-2008'deki sayılar, rakamlar baz alınarak yapılmış. Şimdi o dönem genç olan ağaçlar, uzmanlar diyor ki bugün onlar artık yetişkin. Yani orada bile aslında katliamın sadece hani ya sayı tabii ki önemli, yani bir ağacın bile yaşama hakkı var ama hani burada demek istediğim onu bile yanlış hesaplanmış ve 300 binlerden bahsediyor şu an kesilecek ağaç. Bir muhafaza ormanı biliyorsunuz İstanbul'un en önemli, en sıkı koruma statüsüne sahip, zaten bunun için yapılan bir orman. Ama bu ormanda tam sayısını söyleyeyim, 287 hektar bu ormanda kaybedilecek bu projeyle. Sadece ormanları da değil, tarım arazileri, yani nefes alma noktası şehrin kaybediliyor. Su, Sazlıdere Barajı'nın yok olmasıyla birlikte ciddi su sorunu çekmeye başlayacak İstanbul. Suyunu kaybedecek. Burada bir sorum olacak. Sazlıdere Barajı kanala dönüşecek diyoruz ya. Şimdi Sazlıdere Barajı'nda bir duvar var. Hani nehrin de yani o şeyi kapayan. O duvar yıkılacak anlamına mı geliyor? Çünkü gemi geçişini de düşünüyorlar. Herhalde yani baraj duvarı olduğunda bir gemi falan geçemez. Gerçi hangi gemilerin ya geçer mi geçemez mi sanırım bu da bir tartışma konusu. Oradan gerçekten iddia edildiği gibi petrol tankeri geçebiliyor mu? Kanalın büyüklüğü, derinliği vesaire de bir tartışma konusu. Ama bu duvarın yıkılacağı anlamına mı geliyor? Şimdi ben planları incelediğimde görüyorum. Tamamen böyle yani baraj yok oluyor. Onun yerinde askıdayken de inceledim. Direkt kanala geçirmişler. Yani orayı tersle düz edecekler. Hiçbir şey kalmayacak orada. Anladım. Çünkü direkt barajın bakıyorsunuz üstünden geçiyor kanal ve gölü de içine alıp öteki taraftan da Karadeniz'e bağlanıp bir o şekilde o hatta bağlanıyor. Hani orada bir duvar bir şey şu anki gibi hiçbir şeyin korunacağı hani sanmıyorum, zaten öyle de görünmüyor planlarda. Öyle şekilde de söylemiyor zaten. Tamamen orası Kanal İstanbul'a hizmet edecek bir yere dönüştürülecek, bir şehire dönüştürülecek. Ve bu bizim bugün o konuştuğumuz işte bu İstanbul'un işte dediğimiz gibi o muhafaza ormanı dediğimiz tarım arazileri, işte nefes alma noktası, İstanbul'da hala betonlaşmamış bir yer var dediğimiz o yerler artık kalmayacak. Zaten biliyorsunuz 3. havalimanı ile başladı oranın ilk 3. havalimanı oradaki yapılaşma demeyeyim de ne denir, belki de yapılaşmayı başlattı. O havalimanından sonra bütün köyler artık daha da çok kaçak yapılaşması arttı. Daha da çok insan gelmeye başladı ve ciddi arazi değişimleri oldu. Hani ben ilk daha hiç kimse gitmemişken, daha kimse köylüyü sormazken oraya bir sene falan oldu. O güzergahı komple gezdim. Kanal İstanbul nereden geçecek? O bütün köylerdeki insanlarla konuştum ve inceledim. Üçüncü havalimanına geldikçe yapılaşma artıyor. Hani ortada gene bir tarım arazileri hakim. O tarafa geçtiğiniz anda zaten başlamış ve söylediğinizde diyorlar ki üçüncü havalimanıyla oldu. Yani bu kadar burası işte yapılaştı, insanlar yavaş yavaş hayvancılığı bırakmaya başladı, tarımı bırakmaya başladı. Ve artık hani betonlaşmanın had safhaya ulaşılacağı bir bölge olacak bence. Bu da İstanbul'un iklimi içinde, iklim krizi içinde bence. Yani İstanbul sonuçta şu an bununla yüzleşiyor, yüzleşmek istemese de. İklim krizinin etkilerini yaşamaya başladı. Böyle bir proje artık böyle tabuta da bence son çiviyi çakmak gibi bir şey olacak. Hani daha çok aslında bizim ormana, doğaya sahip çıkmaya ihtiyacımız varken bu kadar betonla aslında bence kendi yavaş yavaş şehrin de, kendimizin de, doğanın da sonunu getiriyoruz gibi hissediyorum. Tabii peki bir su krizini garanti altına alıyorlar gerçekten bu projeyle. O güzergahı tamamen gezdim dedin. Oradaki insanlar ne düşünüyorlar? Yani ah ne güzel işte kanal yapılıyor, arazilerimiz kıymetleniyor derdindeler mi? Yoksa oradaki hayatları artık tehlikeye giriyor diye endişeliler mi? Sen ne izliyorsun, ne gözlüyorsun oraları gezince? Şöyle, ben ilk gezdiğimde daha ortada planlar yoktu. Yani büyük ve küçük ölçekli planlar yoktu. O zaman şöyle düşünüyorlardı. Ciddi bir kısmı karşıydı çünkü biliyorlardı. Zaten hatta bizim o dizi yapmıştım ben. Bizi buralarda tutmazlar kızında ilk gün manşetiydi. Gerçekten de öyle düşünüyorum. Bizi burada tutmazlar diyorlar. Yani tutmayacakları da belliydi. O günden belliydi. Biz burada zaten diyor ki adam, diyelim ki hani bize burada daire verdi. Biz onun diyor nasıl aidatını karşılayacağız? Hadi diyelim ki burada kaldık. Nasıl geçineceğiz? Zaten tarımla geçiniyoruz. Bizim daha da uzağa gitmemiz gerekiyor. Yani Trakya tarafına, tarım yapabileceğimiz başka yere. Yoksa şehirde bir iş bulmamız lazım. Hani bu işi bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorlar. Yani zaten gidecekleri belliydi. Çok küçük bir kısmı da yerimiz değerlenecek diye düşünüyordu. Hani Kanal İstanbul gelecek, değerlenecek. Ama sonra ben onlarla planlar çıktıktan sonra konuştum. Çoğunun arazisinden yol geçmiş. Yani mesela o sizin işte Arapların, Katarların, siyasilerin arazilerinden yol geçmedi. Ama birçok yurttaşın yerinden yol geçti mesela. Bakıyorsunuz yerleri hep yolda kalmış. Ne demek bu? Kamulaştırılacağı anlamına geliyor. Artık orada yani mümkün değil. Yani hiç değil arabası. Ama dışarıdan alanların arazilerine bakıyorsunuz. Hepsinde bir konut, bir ticaret, bir şey hani belirlenmiş. Yani bu kadarı bilmiyorum ne kadar büyük bir tesadüf. Tesadüf diye mi bakmak gerekiyor onu da bilemiyorum. Ama köylünün canı yanacaktı. O zaman belliydi. Şu anda da o sürece girilmiş durumda. Zaten itirazlarını ettiler. Ve en büyük itirazları da buydu. Yani birçok yere ticaret konut verilmiş. Bizim yerimiz şeyden kalmış hani yolda kalmış. Ya bazı mezarlıkların üzerinden yol geçmiş. Mesela okuyorsunuz raporları, diyorlar ki kesinlikle işte mezarlık alanları korunacak, ağaçlandırılacak alan olarak belirlenecek diyor. Bakıyorsunuz evet bazı yerler ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiş ama mesela Çilingir köy mezarlığı da yolda kalmış. Hani onu da o mezarlığın ne olacağına ilişkin hiçbir öneri yok şu an. Hani taşınacak mı? Başka şekilde mi bulunur? Nasıl orada duracak o insan, ölü insanlar orada ne olacak belli değil mesela. Hani bunu ilerleyen süreçte göreceğiz nasıl olacağını. Peki bir mücadele iradesi var mı köylülerde orada bu projeye karşı çıkanlarla beraber? Ya var. İlk önce ben ilk gittiğimde hani böyle bir o kadar yani büyük bir kısmı zaten özellikle 3. Havalimanı'nın geldiği yer bu işte çok hani bildikleri için daha ağızları yandığı için daha şeydi, temkinliydi. Biraz daha diğer köyler biraz daha şey bakıyordu, sıcak bakanlar vardı. Ama şu anda sıcak bakanların hepsi planlarla birlikte soğuk bakıyor durumda. Yani şunu gerçeği gördüler. Bizi burada tutmayacaklar. Bu bir rant projesi. Buradaki buraya gelecek insanlar bizlerle aynı insanlar değil. Buradaki barınma amaçları aynı değil. Ve biz buradan gideceğiz. Hem de nasıl gideceğiz? Yani aslında alacağımız para da bize aslında verilmesi gereken paranın çok azı. Bunun bilincindeler. Bunun için itiraz ettiler. Birleştiler. Ciddi itirazlar oldu. Sürekli toplanıp hatta belki görmüşsünüzdür 2 kere 3 kere. O pandemi dönemi olmasına rağmen otobüsler ayarlayıp gidip itiraz ettiler. Anlattılar yani bizim yerlerimiz yollarda kaldı. Bir de üstüne üstlük daha askıdayken planlar bizim tapularımıza şerh konuldu. Yani daha süreç tam olarak kesinleşmeden. Çünkü şöyle olması gerekiyor. Yurttaş itiraz etti. Bunun anlamı nedir Hazal? Yani tapuya şerh konmasının anlamı nedir? Anlamı şu, süreç başladı sizi dinlemiyoruz demek. Anlamı bu. Normalde şöyle olması gerekiyor. Bu planlar itiraz süreci tamamlandı 2 Temmuz'da. Şimdi itirazlar incelenecek. Tekrardan işte o itirazlara göre eğer dikkate alırlarsa düzeltip planlar üzerine, yani planlar düzeltilip tekrar askıya çıkması gerekiyor. Tekrar bakılması gerekiyor. Eğer düzeltilmediyse de yargı süreci başlıyor. Normalde hukuka göre de etik olan da bu süreci beklemek. Hani bakalım ne olacak itirazdan sonra? Belki değişecek, belki yargı onu durduracak. Ama kimse bu süreci beklemiyor. Yani tapulara şerh konulması da bu anlama geliyor. Yani diyor ki ben bu süreci beklemiyorum. İşi hızlandırdım. Yani onu da itiraz ettiler, belirttiler. Bu tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Genelde Türkiye'deki davaları sen de yakından biliyorsun. Açılan davalar proje bittikten sonra sonuçlanıyor genellikle. Evet. İş bitiyor, HES bitiyor, baraj bitiyor ya da yol bitiyor ya da köprü bitiyor, her neyse. Mahkeme süreci bir yıl sonra bitiyor ve bu yapılamaz diye karar çıyor ve emekler boşa gidiyor. Hukuki süreçte desteklenmeyen bir mücadeleye dönüşüyor bütün mücadeleler bu yüzden. Şimdi Kanal İstanbul'da da böyle bir süreç söz konusu mu? Bu yönde endişelenmemize gerek var mı? Hukuk yine olayın çok arkasından gidip kimse dinlemediği zaman bir karar mı verecek? Yoksa gerçekten hukuki sürecin bütün projeye bir etkisi olacak mı başlamadan önce? Olumlu veya olumsuz her neyse burada böyle hukuka güvenebilecek miyiz? Çünkü bir yandan da çok büyük bir kamuoyu var arkasında proje karşıtlığının. Belki bu biraz sonuç getirir, bir davayı farklılaştır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun acaba Azal bu konuda? Şimdi ben bu konuda hani şöyle düşünüyorum. Mesela Yeşil Yol projesini biliyorsunuz. Karadeniz'in bütün yollarını, yaylalarını tahrip eden bir proje. İlk etabı bitti. Ve bittikten sonra proje durduruldu. Şimdi ikinci etabın da hani tartışma konusu şu anda. Kanal İstanbul'la ilgili de daha sürecin çok başındayız. Yani o kadar başındayız ki düşünün, daha ihale yapılmadı, daha başlanmadı hiçbir şey. Sadece kağıt üstünde yapılan şeyler. Ama bu tabii hızlıcana başlanmayacağı anlamına da gelmiyor. Yani bütün yasal süreci tamamlayıp hızlıcana da başlanabilir. Çok uzun bir süreç ama yani 7 yıl. Ben bu yargının yurttaşın ve doğanın tarafında olacağına inanmak istiyorum, inanıyorum. Hani sürecin çok başında olduğumuz için hemen şimdi itirazlar edildi, dava açılmaya hazırlanıyor, hemen davalar açılacak. Yani bu İstanbul için belki de bir kader projesi bu. Belki İstanbul asla geri dönüşü olmayan bir yola gidiyor ve bu yolun sonundan belki sağ çıkamayacak. Belki şehir çok daha bizim yani şu anlığı arar duruma geleceğiz belki. Bunların hiçbirini bilemiyoruz. İklim kriziyle karşı karşıyayız. Ama bizim hiçbir alternatif planımız yok ve harekete geçmek gibi bir halimiz ve şeyimiz de yok. Yani öyle bir durumumuz, hedefimiz de yok. O yüzden hani yargının bunların hepsini göz önünde bulundurarak gerçekten yurttaşı da İstanbul'da doğasını da etkin bir şekilde inceleyeceğini, onların da yaşadığı bir şehri koruyacaklarını düşünüyorum. Çünkü sürecin çok başındayız. Başka türlü düşünmek için daha çok erken. Ama şöyle bir durum da var. Hani bunu tabii devam yani yaşayan şeyde göreceğiz. Hani birçok dava maalesef ki çevre davası karşılaştırmakla ne kadar doğru bilmiyorum ama bu şekilde yani çok uzun sürerken ve bazı sıkıntılara neden olurken bana Kanal İstanbul haberlerini yaptığım için açılan davalar hızlıcana hani iddianamaya dönüşüp hızlıcana işte davaya dönüşüp hemen duruşma tarihi verilip ve hani tekrar şimdi mesela Ekim'de tekrardan duruşması var. Tekrardan hani yargılama hızlıcana başlayabiliyor. Bu da bir enteresan bir çelişki gibi geliyor bana. Ama bu konuda da aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum diyebilirim. Yani seni yargılarken çok hızlı olacaklarından hiç şüphemiz yok Hazal. Sadece projeyi artılarıyla, eksileriyle değerlendirilip hakkaniyetli karar verileceği konusunda endişelerimiz var. Türkiye'de evet, bu... Ama ben bir şeyi anladım. Seni neyle suçluyorlar şimdi? Şimdi beni şöyle, şu şekilde ben bir... 2011'de duyurulduktan sonra biliyorsunuz aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da damadı, bizim de bakanımız Vedat Albayrak'ın bir arazisini yazmıştım. Yani sadece arazi aldığını Kanal İstanbul güzergahında ve bunu projeden sonra aldım, 13 dönüm bir arazi. Ve kendisine de bunu sordum aslında, soruları yolladım ve bana bir yetkili döndü ve güzelce anlattı. Bunun aslında Kanal İstanbul'a ilgisi olmadığını, yabancı gitmemesi için alındığını falan söyledi. Ben de aynı şekilde yazdım. Yani habere baktığınızda aslında avukatın açıklamasıyla benim haberimi çeliştiren hiçbir şey yok. Haberi doğruluyorlar. Her şey doğru. Ama şöyle bir şey oldu. Onun üzerine bana hakaret davası açıldı. Yani sen bu haberi yaparak kamu görevlisine, bakana üstelik basın yoluyla hakaret ettin diye bir iddianame. İddianame ilk önce basit hakaret suçu savcı hazırlıyor. Daha sonra başsavcı iade ediyor. Diyor ki hayır bu daha ağır bir suçtur diyor. Basın yoluyla işlenmiştir diyor. İkinci bir iddianame hazırlanıyor. O iddianame kabul ediliyor. Ve orada benim bu süreci, bütün hepsi işte hakaret ettiğim hani varsayıldığı iddianamede bu arazi ama doğal yani doğal bir alışveriş olarak yorumlanıyor. Hani ya bakanın orada böyle bir projenin daha güzel ya belli olmadan arazi alması doğal ama benim bunun haberini yapmam doğal değil. Yani iddianame böyle bir iddianame. Hakaret. Şimdi, evet. Şimdi benim 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor hakkımda. Ekim'de ilk duruşması olacak. Bir de üzerine tazminat davası açıldı. 200 bin liralık. Orada da manevi tazminat yani çok yıprandığını ve hakarete uğradığını düşündüğünü anlattı bir şey. Dilekçe o da kabul edilmiş. Onun da şey başlayacak yargılaması. Ve bunlar böyle çok hızlı bir şekilde oldu. Yani daha bir yılda olmadan hemen böyle hazırlandı. Suç duyurusunda bulundu. İşte iddianameler hazırlandı. Şimdi Ekim'de de ilk duruşmaya çıkacağım. Bu arada galiba habere de erişim engeli geldi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet aynen habere de erişim engeli geldi. Bir de şöyle bir şey oldu üstüne üstlük. Yani devamını da yaptım. Orası tarla vasfında ve hani babasının yanındaki arazi alırken tarla vasfında olduğunu hani kendisi de biliyor. Orada da öyle bir amaçla aldıklarını söylüyor. Babasının zaten önceden söyleşileri var hani burayı çiftlik gibi aldım tarla gibi falan diye. Ama ne konut geldi oraya şimdi. Mesela bunu da sordum. Dedim şimdi sizin yeriniz konut ticaret alanı oldu. Ne yapacaksınız buraya? Yani ne planlıyorsunuz? Buna cevap vermeyeceğiz diyorlar. Yani hem orada güzergah belli olmadan bir arazi alınıyor. Daha sonra burası ticaret ve konut alanı oluyor. Şimdi alt planlarda da kesinleşti. Ticaret ve konut alanı orası. Yani o yapılacak. Mesela dükkanın üstüne konut gibi düşünün. Yol geçmeyecek bir, yani. Bir fonksiyon alt. Evet yol geçmiyor. Ama kanal geç. Kanal geçiyor evet, kanala ama. Yakın. Aynen. Kanalla da yakın bir pozisyonda. Yani bunların hepsi doğal ama benim bunun haberini yapmam doğal değil. O yüzden bir endişelerim maalesef ki var. Keşke olmasa ama maalesef ki yargılama sürecine ilişkin var. Evet. Sanıyorum projenin ilerleyen 7 etaptan oluşuyor değil mi? Proje yanlış hatırlamıyorum. Pardon, dinliyorum seni Hazal, lütfen konuş. 100 binlik planda hepsi belli ama şimdi alt ölçekli planlar bölüm bölüm çıkacak. Şu anda ilk 3 etapın planları çıktı. Diğer 4 de çıkacak. Daha yani planlama süreci de tamamlanmadı bütün şeyin. Ama bunlar tabii bölüm bölüm oluyor. Yani onu itiraz ediliyor, dava süreci başlıyor. Hani diğeri çıkıp onun ayrı bir süreci var. Öyle devam ediyor. Muhtemelen etap etap senin davalar da artacaktır ama şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Bir yandan da proje başladı mı? Çünkü bundan birkaç ay önce galiba dozerler çalışmaya başladı gibi bir takım haberler geliyordu günlük sosyal medyadan. Sen bu süreci takip ettin. Şu anda ne oluyor proje açısından? Yok, başlamadı çünkü daha hani belki şey bir köprünün taşımasıyla ilgili bir ihale yapılmıştı. Hani o bazı tarihi eserlerin onunla ilgili başlarsa başlayabilir ama daha asıl projenin ihalesi yapılmadı. O yüzden şu an başlanması mümkün değil. Daha ihale yok ortada yani başlandıysa. Bile ki başlanmadı öyle bir şey sanmıyorum. Baktım çünkü ben de. Öyle bir durum yok ama ihaleye yakın zamanda çıkılacağı ve hızlıca başlanacağı konuşuluyor şu an. Hani onun da çok uzak olmadığı konuşuluyor. Peki sen bu işlerin içindesin. Benzer birçok olayı da yakından takip ediyorsun işin gereği. Senin kişisel görüşün nedir? Bu proje yapılabilir mi? Yapılacak mı? İnşaata başlanacak mı? Hukuki süreç yerinde ve zamanında müdahale edecek mi? Sen kişisel olarak ne düşünüyorsun? Bütün bu bilgilerin ışığında sende oluşan kanı nedir? Bu arada vaktimiz de dolmak üzere çok hızlıca alabilirsek Hazal. Tamam sonuna hemen geldik. Hızlıca ona söyleyeyim. Şöyle ben tabii çok konuştum. Tamam hemen toparlıyorum. Şöyle şimdi normalde bu kanal İstanbul aslında ben yapılmayacağını düşünüyordum. Zaten bütün uzmanların da görüşleri bu şekildeydi. Hani çok büyük bir proje yani çok fazla prosedürü var. Bir alan, bir şehir bu şekilde hani katledilemez bir anda diye yani öyle düşünüyorum. Bir anda düşünsenize yarım ada oluyor yani şehrin bir kısmı hani çok büyük bir proje aslında. Küçük bir proje değil ve birçok sözleşmeye de tabi. Ancak benim sandığımdan bir anda çok hızlandı. Yani çok hızlı bir şekilde giriş yapıldı, çet raporu, planlar ve şu anda çok kararlı gibi duruyorlar bu projede yani kesin yapılacak. Siyasi resleşmeye de gitti. Hani belediyelerle de biliyorsunuz İBB falan itiraz ediyor. Yani bu resleşmede ben hızlıca başlanabileceğini düşünüyorum. Ama tamamlanabilir mi? Yargı bunu durdurur mu ya da başka etkenler durur mu? Onu zamanla göreceğiz. Çünkü 7 yıldan bahsediyor. Yani 7 yılda az bir süre değil. Hani hiçbir proje gibi de değil bu proje. O yüzden bu süreçte vazgeçilebilir, durdurulabilir. Çok büyük de bir maliyeti var. Yani onu öngörmek çok zor. Ama bana sorarsanız yani hızlıca başlanacak ama devamını hep birlikte göreceğiz. Anladım. Peki, bu çok bir teşekkür umut ederiz. Verici bizim için. Bütün hukuki ve diğer bilgilerden evet daha umut verici senin kişisel kanaatin. Çok çok teşekkürler katıldığınız çok teşekkür ederiz programımıza. Ben çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Cumhuriyet Gazetesi çevre muhabiri Hazal Ocak'la birlikteydik. Ekim ayında davası olduğunu da söyledi Hazal. Biz de takipçisi olacağız ve kendisine destek vermeyi de sürdüreceğiz. Destekçimiz Nüket Terzioğlu'na bir kez daha çok teşekkür ederiz. İklim için programı bugünlük burada bitiyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.